NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Een hernieuwd pleidooi van Save the Children om te stoppen met wapenleveranties aan Jemen. En de douane heeft de partij Wodka onderschept die bestemd zou zijn voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of een partij Russische wodka die in Rotterdam is onderschept bestemd was voor Noord-Korea. Vorige week vond de douane 90.000 flessen wodka onderin een Chinees schip. De lading was officieel bestemd voor China, maar de douane vermoedt dat de werkelijke bestemming Noord-Korea was. Export van goederen naar Noord-Korea is verboden vanwege VN-sancties tegen het regime van Kim Jong-un. En de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor de top met president Trump. Op het station in Dong Dang, op de grens met China, werd de trein met Kim opgewacht door Vietnamese militairen en Noord-Koreaanse beveiligers. Van daaruit ging Kim per limousine verder naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. Morgen zullen ze elkaar volgens het Witte Huis eerst één op één spreken. Daarna zou een diner volgen waarbij ook de Amerikaanse en Noord-Koreaanse adviseurs aanschuiven. Indiase gevechtsvliegtuigen hebben vannacht luchtaanvallen uitgevoerd boven Pakistan. Doelwit waren trainingskampen van een terroristische organisatie vlakbij de omstreden grensregio Kashmir. Volgens India zijn er veel doden gevallen onder de terroristen. Pakistan zegt dat de aanval is afgeslagen en dat er geen schade is, maar dat de Indiase toestellen wel bommen lieten vallen. De spanning tussen Pakistan en India is opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir, waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. De Pakistanse terreurgroep Jaish-e-Mohammed eiste die aanslag op. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Hij zou zich gepasseerd voelen toen hij gisteren niet was uitgenodigd tijdens een bezoek van de Syrische president Assad aan Iran. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst waarin door 6 wereldmachten afspraken werden gemaakt over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties en Zarif kwam in eigen land onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of de Iraanse president Rouhani zijn ontslag accepteert. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen hij aartsbisschop was van Melbourne, 2 13-jarige misdienaars heeft misbruikt. Pell hoort zijn straf morgen. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. Pell was een van de machtigste mannen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In 2014 werd hij in het Vaticaan benoemd tot penningmeester. Sinds 2017 is hij met verlof. De rechtbankjury deed al in december uitspraak, maar die mocht tot vandaag niet bekend worden om het proces niet te beïnvloeden. Juist afgelopen week was er in Rome een conferentie over misbruik binnen de kerk. De paus noemde daar plegers van seksueel misbruik, werktuigen van de duivel en pleitte voor maatregelen. Het weer. Vandaag veel zon en het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen veel zon en dezelfde temperaturen. Donderdag meer bewolking en wat regen en 10 tot 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is duidelijk op zijn retour. Rond Utrecht is het nog wel aan de drukke kant na ongelukken eerder vanmorgen. En ook in Noord-Brabant staan her en der nog wat files, maar het neemt allemaal wel af. Op de A35 Almelo richting Enschede was een ongeluk bij knooppunt Buren. Het is weer van de weg af. Er staat nog wel 4 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch tussen Oosterhout en de afrit Dussen 8 kilometer na een botsing. Maar ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. LTP, de marktleider in assessment. Zoekt u als manager een vervolg op drives en kleurenprofielen? Kijk op persona.fit en zorg daarmee voor continue feedback en groei. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken... Wanneer gaan we nou wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer en die kraan blijft koud. En ik denk dan, maar als we aan die kraan beginnen... krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou gewoon, op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen... en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstool van ABN AMRO zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstool en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6 minuten over 9, bijna. Pim Kraan, dat is de directeur van Save the Children, daar hadden we vanochtend contact mee. Dat had alles te maken met het geld van de internationale hulporganisaties. Dat is op namelijk voor Jemen. En Pim Kraan zei vanochtend vroeg bij ons dat het bedrag dat de Nederlandse politiek uittrekt voor hulp aan Jemen in schril contrast staat met het geld dat omgaat in de internationale wapenexport. Als we dat vergelijken met bijvoorbeeld wat er in de wapenhandel omgaat, dat wordt ontzettend veel verdiend aan een conflict als Jemen, dan zegt Wikipedia dat er 45 miljard aan wapens de wereld over wordt gepompt per jaar. En Nederland staat daar ook eens nog eens in de top 10 van wapenexporteurs. Dus wij gaan de druk ook verder opvoeren op regeringen om te stoppen met wapenexporten naar landen die zich niet houden aan het internationaal recht. En dan hebben we het in Jemen over Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. En dat allocatie van geld voor hulpverlening een hogere prioriteit krijgt. Want de VN heeft gezegd dat er 4 miljard euro minimaal nodig is. Anders gaat het helemaal mis daar in Jemen. Dat staat dan in schril contrast natuurlijk met die 45 miljard die hij noemt, die er omgaat in de internationale wapenhandel. CDA-Kamerlid Martijn van Helvert, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het CDA tegenover die oproep van Save the Children? Ja, ik vind dat een hele goede oproep, een hele sterke oproep. En ik vind het fijn dat Save the Children zich aansluit bij de oproep die de gezamenlijke religieuze leiders in Nederland 2 maanden geleden ook aan de Kamer hebben gedaan. Die hebben ook speciaal de aandacht gevestigd op Jemen en de situatie voor de mensen al daar. En met een oproep om ook te komen tot een soort wapenembargo richting Saoedi-Arabië. En dat hebben wij ook gelukkig kunnen ondersteunen. En de minister heeft ook gezegd, dat zullen wij proberen te bewerkstelligen internationaal. Dat is nog niet zo makkelijk, maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten houden om de goede dingen te doen. Maar goed, dat zijn allemaal op zich mooie woorden. Alleen het gaat natuurlijk even om wat er dan in de praktijk gebeurt. Want ik hoor van de man van Save the Children ook zeggen dat Nederland een rol daarin speelt in de wapenexport. Ook bijvoorbeeld naar Jemen. Klopt dat? Ik hoor hem zeggen, Nederland speelt een grote rol in de wapenexport, dat klopt, richting Jemen en Saoedi-Arabië, dat klopt niet. Maar dat hoor ik hem ook niet zeggen, want die vraag stelden wij namelijk ook aan de minister in het debat. En dan zei de minister, wij exporteren helemaal niks naar Saoedi-Arabië of naar Jemen, dus dat is niet het punt. Maar als je het hebt over de wapenexport in zijn geheel, over de hele wereld, dan is Nederland vooral een belangrijk speler als het gaat om sensoren en radars, om precisiewerk te kunnen verrichten. En daar is Nederland wel een sterke speler, en dat klopt. Maar als het gaat om de situatie in Jemen, dan moet ik eerlijk zeggen dat wij juist met als Kamer ook minister Blok en minister Kaag hebben aangezet om daar echt alles uit de kast te trekken wat mogelijk is. En ze hebben dat, moet ik eerlijk zeggen, ook wel heel goed gedaan. Ook voor Nederland vorig jaar in de VN-veiligheidsraad zat. Dus daar hebben wij ook heel veel landen meegekregen. Het conflict is nog niet voorbij. Nou, de zaak is om wel daar actief te blijven. Zeker als het gaat om de noodhulp aan mensen. Zeker als het gaat om het tegengaan van epidemieën. Die daar ook onbezorgde tijd op kunnen opsteken. En gewoon voedsel te verzorgen. Nou, maar nog even over die wapens. Hè? Want als je dat niet direct aan Jemen of aan Saoedi-Arabië geeft. Of aan Iran. Ja, dat doen we natuurlijk ook niet. Dan kan het natuurlijk wel via een derde land uiteindelijk daar terechtkomen. Zeker. Dus daarom dat wij vanuit de Tweede Kamer, ik geloof een motie van GroenLinks, maar dat weet ik niet zeker. Dus excuus, ik dacht dat meneer Van Ooyen pas die hem indiende, die hebben wij gesteund, waarin we gezegd hebben, we moeten zorgen dat we dus met al die landen stoppen met wapens staan te leveren. Nou, dat is helaas, het zou mooi zijn als Nederland met de vinger hoeft te knippen en alle landen zouden luisteren. Dat werkt zo helaas niet. Maar wat wel zo is, is dat wij onze potentie gebruiken om landen achter ons voorstel te krijgen om daarmee te stoppen. Maar dat is inderdaad niet van vandaag op morgen geregeld. Wat Nederland wel zou kunnen doen, waar ze ook steun zou kunnen krijgen. Want ik had laatst ook de ambassadeur van Jemen bij mij op bezoek. Daar had ik een mooi gesprek mee. En die zei, de ambassadeur zei, waarom wordt alle voedsel en alle medicijnen nou naar die ene haven Al-Hudaida gebracht? Want die wordt juist heel erg bezet en belegerd. Want het gaat er niet zozeer om dat er geen voedsel is, maar dat het voedsel niet bij de mensen terechtkomt. Het ligt erop in de havens. Nou, dus waarom zouden we niet ook wat meer havens kiezen als internationale gemeenschap om onze spullen af te zetten? En dat zou wel een punt zijn dat we in die verdeling van de zaken die er zijn, dat we daar wat slimmere zetten. Dank voor uw reactie. Martijn van Helvert, ook niet via een al te beste telefoonlijn. Hij zit in de Kamer voor het CDA. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Smith en Normani samen. En het liedje Dancing with a Stranger. Het is 9:13. De kritiek van Jan Publiek. Ja, we hebben het vanochtend veel over de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gehad. In meerdere verbanden trouwens. En vanochtend vroeg bij de Chinees-Vietnamese grens stapte Kim over van zijn gepantserde trein naar een limo. En inmiddels is hij fris en fruitig in Hanoi aangekomen. Voor zijn ontmoeting natuurlijk met de Amerikaanse president Donald Trump. Nog een vodkaatje genomen waarschijnlijk. Nee, die is allemaal in beslag genomen, joh. Dat is heel vervelend. Lotte zag online filmpjes van de route die de grote leider heeft afgelegd. Het viel haar op dat er allemaal Vietnamezen stonden te juichen en te zwaaien met Noord-Koreaanse vlaggetjes. Wie zijn die mensen, vraagt ze zich af. Eigenlijk een hele goede vraag. Zijn ze misschien betaald door de overheid? Hebben we gevraagd natuurlijk aan onze correspondent Gary van Pinksteren, die in Hanoi is. We weten niet precies wie er langs de weg staan te juichen. Ik weet niet of mensen daarvoor betaald zijn, maar ik zou inschatten dat dat niet zo is. Kijk, Vietnam is natuurlijk ook een communistisch land. Dus het kan heel goed zijn dat de overheid mensen heeft gevraagd om dat te doen. Of eigenlijk een soort van vrijwilligers heeft opgeroepen om dat te doen. Maar ik denk ook wel dat mensen in Vietnam veel meer een fan zijn van Kim dan dat wij zouden zijn. Want het is een bevriend communistisch staatshoofd. Dus dat, zo wordt hij hier in ieder geval gezien. Ja, zo is dat. Heldere uitleg inderdaad. En misschien hebben ze ook wel een dagje vrijgekregen. Dat kan natuurlijk ook nog. En dan duiken we nog even in de volgende kwestie. Jij, Jurgen, vertelde vanochtend over hoe de Nederlandse band Kita Menadi aan die Maleisische, of Maleise naam moet ik zeggen, is Maleisische. Gekomen. Maleisische, oké, komt-ie. Een bijna doodervaring van frontman Misha de Jonge. Dat klinkt nog heftig. Nou, dat was het ook wel. Hij was aan het duiken in Maleisië toen zijn zuurstofflessen ermee ophielden. Nou, en die opmerking dus van Romeo in dit geval gaat over de zuurstofflessen, want die is daar niet helemaal mee eens. Je zou misschien denken dat je duikt met zuurstof, zegt hij, maar duikers gebruiken ademlucht, ook wel perslucht genoemd, en dat is samengeperste lucht, en duiken met pure zuurstof is helemaal niet mogelijk, zegt Romeo. Dus die heeft er verstand van. En Jos waarschijnlijk ook, want die appt: duiken met zuurstof is potentieel dodelijk al bij de geringe diepte. Daar weet natuurlijk onze regisseur van alles vanaf, die zit al driftig te knikken. Ik heb er geen verstand van, dus mij was het regisseur, niet opgevallen. Ja, regisseur? Mijn regisseur? Waar zit hij? Ga er even op de inhoud dat, in. Dat klopt, maar die had mij hier ook voor moeten waarschuwen natuurlijk gewoon. Dat ik zoiets doms zeg. Ja, we kunnen niet alles voor zijn. Oh, maar wacht even. Nee, maar wacht, mag ik even zeggen? Ik begrijp dat er 21% zuurstof in die flessen zit. Dus helemaal onzin is het nee, ook niet. Nee, dat is wel waar. Maar dit suggereert misschien dat er helemaal geen zuurstof... Of dat er allemaal zuurstof Katrien, is. Katrien, ik ben er wel klaar mee. Door naar het volgende. Is goed, ja. Ben je streng trouwens? Nee, helemaal niet. Wetenschappers weten het nu nog zekerder. Klimaatverandering komt door de mens. Vanochtend vroeg sprak jij daarover met statisticus Casper Albers. En jij vroeg hoe zeker we dat nu echt dan ook weten. Ja, dat is eigenlijk heel zeker. De kans dat we zulke sterke effecten vinden als het eigenlijk allemaal toeval was, die is... 1 op de minstens 3,5 miljoen hebben ze nu gevonden. Juist. Nou, Walter die stelde daar een vraag over via Twitter. Hij zegt: waarom hebben jullie ook überhaupt aandacht voor twijfel over klimaatverandering? Walter, met heel veel R. Ik ken hem via Twitter. Nou ja, we leiden dit onderwerp in met een fragment van de president van de Verenigde Staten. Die ook daartoe behoort. Hè? Die nog eens in die tweet ook, of in die quote ook uitlegde waarom hij daar toch twijfels bij heeft. Niet zozeer bij dit onderzoek, maar bij de hele klimaatverandering in het algemeen. Om maar even aan te geven dat er toch nog wel wat mensen zijn die daar zo hun twijfels over hebben. Nou ja, dit onderzoek en die statisticus heeft ook uitgelegd dat dit nu gewoon zo duidelijk is dat aan een mens kan worden toegeschreven. Precies. Dus daar moeten wij dan toch melding van maken. Dat lijkt me ook. Inderdaad, het was inderdaad hard nieuws vanochtend. Ja, dus dat is eigenlijk de uitleg. En dat niet helemaal misschien in de sfeer van Walter is... Ja, daar kan ik dan ook weer niet zo heel veel aan doen. We moeten gewoon uitleggen. En nou, dat is onze taak. Hebben we volgens mij netjes gedaan vanochtend. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, hoe is het met de files? Ja, die ochtendspits is echt nagenoeg voorbij. Rond Utrecht zien we nog wel wat files staan... naar aanleiding van eerdere ongelukken. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen... nog 9 kilometer met daar een kwartier op onthoud. Bij Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A10 Zuid richting Den Haag. Er staat voor Oud-Zuid nu 6 kilometer stil... met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Zijn hier twee gasten aangeschoven in de studio. De schrijfster van Het Pauperparadijs, Susanna Jansen... heeft een nieuw boek geschreven dat vandaag uitkomt. En dat gaat over Wael, een Syrische vluchteling uit de stad Homs. En Wael is ook hier. Hartelijk welkom allebei. Dank je wel. Begin met jou even, want het gaat over jou, het boek, Wael. Waarom wilde jij je verhaal eigenlijk vertellen? Kijk, ik wil eigenlijk die verhaal vertellen door die verkeerde beeld over die vluchteling. Kijk, altijd komt hij naast die vluchteling gelukzoekers. Daarom wil ik eigenlijk vertellen over de reden waarom ben ik naar hier gekomen en daar had ik weer geen keuze eigenlijk. Is dat inderdaad, als jij je voorstelt aan mensen, dan zeggen ze: oh ja, leuk dat je hier bent, maar je bent gelukzoeker? Nee, eigenlijk. Maar je leest het soms op de krant of zie je op de nieuws of een video of een tv. Mm-hmm. Zoiets. En hoe wordt er verder op jou gereageerd? Als ze horen wat je afkomst is en waar je vandaan komt en je verhaal? Soms ze vinden het interessant om te horen wat meer over wat ben je aan het doen. Hoe was je leven voor je oorlog en hoe is jouw leven nu? Sommige mensen zijn, het is gewoon een ongeluk en beste al, wens je al de beste voor jou. En ja, zoals, ja. Suzanne, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Nou, we zijn elkaar bij toeval tegengekomen. Bij de theatervoorstelling Het Pauperparadijs, op basis van mijn eerste boek, hadden we in de randprogrammering het eerste seizoen ook gesprekken met vluchtelingen. En daar was Wael. En nou ja, wij kwamen elkaar tegen. En jij hebt het initiatief genomen. Mm. Jij hebt mij op een gegeven moment een mailtje gestuurd. Ik ben klaar om mijn verhaal te vertellen. Wil jij het opschrijven? En toen zijn we gaan praten. Ik dacht, ja, ik moet wel eerst weten, is dit een... Zie ik dit zitten om hier over te schrijven? En ik was heel erg geraakt door het feit dat het... Ja, het klinkt raar om te zeggen, maar dat het zo'n gewoon verhaal is. Het is natuurlijk helemaal geen gewoon verhaal, maar het is een verhaal dat uit elke oorlog kan komen. Wael was 19, student, toen de oorlog in Syrië uitbrak. En had een heel gewoon leven, was totaal niet in politiek geïnteresseerd. Zijn familie was een regeringsfamilie. Hij vertrouwde erop dat de president alles wel in orde zou maken. Ineens breekt die oorlog uit. En sta je voor morele keuzes waar je normaal gesproken... Nou, waar wij tot nog de afgelopen 74 jaar niet voor hebben hoeven staan. En tegelijk probeer je vast te houden aan het gewone. Dus je was ondertussen ook verliefd en ging chillen met vrienden en was blij met een leuke baan. En tegelijkertijd heeft Wael ook gekozen om mensen te gaan helpen die aan de kant van de revolutie stonden. Voor het Rode Kruis, toch? Of niet? Rode Kruis en een wereldhospitaal. Ja. Ja. Want in de stad Homs, hè, daar praten we over. Ja, ja, klopt. En wat Suzanne net beschrijft, daar zat een aanloop naartoe. Hoe was dat in die stad op dat moment toen jij daar leefde gewoon? Heel gezellige stad. Het was helemaal prima. Normaal leven, dagelijks werken en 's avonds feestjes of zo. Ja, het was zoals normaal. Ik voel, toen ik naar hier naar Nederland gekomen, ik voel dat Homs is een beetje zoals Utrecht. Dus je voelt het een beetje actief is. En met de studenten en met de Nederlanders en zo is. Ja, leuke stad. Ja. Kortom, toen. Ja, 2013 ben je daar gevlucht. Klopt. Vertel eens de aanloop daarnaartoe. Wat maakte uiteindelijk dat je daar wegging? Ik ken een militair. Daar hij vertelt tegen mij dat mijn naam staat op de lijst. En op dit moment hij zegt dat ik moet nu jou arresteren. Maar daarom weet ik jou en je bent een goede man. Dus ik zou een kans aan jou geven en je mag nu rennen. Dus ik dacht, dat is de moment die besloot ik dat ik moest vluchten. Ja. Weet je waarom je op die lijst stond? Waarom was dat? Kijk, het is door... ik moet naar verpleegdiensten gaan. Maar dat wil ik niet doen. En ook door die veldhospitaal. Dus je helpt de mensen die zijn tegen die overheid. Dus ja. Dat was vanwege jouw werk voor het Rode Kruis. Ja, voor het veldhospitaal. Ja, dus voordat hij bij het Rode Kruis ging helpen, dat is een legale organisatie. Ja. Maar Wael heeft ook geholpen in een veldhospitaal. Je moet je voorstellen, als er demonstranten of mensen die tegen de regering waren gewond raakten, ja, en ze kwamen in een gewoon ziekenhuis, dan werden ze daar door de geheime politie gewoon weggehaald. Zelfs uit de operatiekamers. En daarom werkte hij mee aan een ergens in een huis, een klein ziekenhuisje met vrijwilligers, artsen, verplegers, ook mensen zonder medische kennis, zoals Wael, om gewonden te helpen. Ja. En dat was illegaal. Jouw de reden dat jij dit verhaal wilde opschrijven, is dat ook gewoon om, gewoon als we dat lezen, dus dat het in feite dit een verhaal is dat iedereen kan overkomen. Ja, precies. Dat is het heel erg. Dat is natuurlijk heel riskant om te zeggen, maar ik herkende bijna verhalen uit de Tweede Wereldoorlog hier, waar ik natuurlijk niks van weet, behalve dat ik erover heb kunnen lezen. Het feit dat de situatie, een oorlog, grotere machten boven jou, ervoor zorgen dat je leven gewoon stukje voor beetje afbrokkelt. Dit had iedereen kunnen overkomen. Wordt het oorlog, dan kan ieder van ons zoiets meemaken. En voor mij was het ook heel erg belangrijk om te laten zien, het is misschien bijna een cliché, maar wij hebben het vaak over de vluchtelingen. En dan is het gelijk een probleem. Maar laten we vooral niet vergeten, we hebben het over allemaal individuen. Die mensen. Mensen, ja, net zo individueel als jij en ik. En met hun eigen verhalen en hun eigen dromen. Ja, wij hadden dit kunnen zijn. En dat wil ik ook laten zien. Heb je ook nog research gedaan? Want dit is zijn verhaal. Heb je dat ook nog gecheckt of dat allemaal klopt en zo? Nou, wat er te checken viel, heb ik gecheckt. Dat gaat natuurlijk dan om algemenere feiten. Maar het is een verhaal. Ik heb het expres helemaal opgeschreven door de ogen van Wael. Vanuit, het is geen analyse. Zijn perspectief, nee. Ja, het is geen analyse van de oorlog. Maar het is echt hoe het eruit ziet vanuit een jongen van 19 die ineens op de vlucht moet en naar Libië vlucht. Omdat hij, ja, dat lijkt de meest veilige plek op dat moment. En hij wil helemaal niet ver weg, wil helemaal niet naar Europa. Wil zeker niet die Middellandse Zee over. Tot het in Libië ook te gevaarlijk wordt. En dan heeft hij al alle landen om zich heen gecheckt en kan echt nergens anders heen dan op zo'n schip en zich overgeven aan die mensensmokkelaars. Ja. En nu zit je hier? Ja. Goed boek of niet? Ik ben echt tevreden met het boek. Ja. En nu wat je studeert? Ik studeer informatiekunde eigenlijk in de Vrije Universiteit. Oké. Okay. Ja. En er zit nog wel familie van jou daar ook. Heb je daar nog contact mee? Ja, dagelijks contact. Ik had mijn moeder en mijn broer is nog in Syrië. Ja. En hoe is het daar met hun? Moeilijk, maar soms zitten ze. Per dag komt hij de elektriciteit bijna 2 of 3 uur per dag. En die vader 1 of 2 uurtjes per dag. Dus het is moeilijk. Ook die prijzen in Syrië gaat heel scherp omhoog. Die salarissen zijn helemaal hetzelfde. Dus is ook een probleem. Ja. Maar het is. Nog kan. Ja. Ja. Het is een bijzondere dag voor jullie, want vandaag is de presentatie van het boek. Ik neem dat hij erbij is ook. Hè? Nou, we samen, ja zeker. Ja. Dat doen we samen, ja. Nou, we hebben het boek echt samen gemaakt. Het is niet, Wael is niet alleen maar mijn onderwerp, zeg maar. Nee. Maar we hebben hier echt samen aan gewerkt. Hij heeft zich mee bemoeid. Zeker. Plezierige dag. Fijn dat jullie hier waren voor het gesprek. Wael dus samen met Susanna over het boek. Ik zal het nog 1 keer noemen, dan weten we dat ook. Het boek heet. Hoe heet het eigenlijk? Oh ja. Het verhaal van de jongen uit Syrië. Ja, het heet natuurlijk gewoon Wael. Ja, dat had ik hier ook staan, inderdaad. Het verhaal van de jongen uit Syrië. Opgetekend dus door Susanne Jans. Hartelijk dank voor het gesprek. Dank je. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken het nieuws. Daar gaat u meer over horen de komende uren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid die komt met een nieuwe dreigingsanalyse voor Nederland. Het wordt de eerste voor de nieuwe coördinator. Dat is Pieter Jaap Albersberg. En opnieuw een spannende dag voor de Britse premier Theresa May. Zij presenteert straks haar aangepaste Brexit-plan. Correspondent Tim de Wit die vertelde eerder in deze uitzending hoe zij gaat proberen om die deal erdoor te krijgen. Je ziet nu dat er wat aan het gebeuren is. Als jullie mijn Brexit-deal niet steunen de volgende keer, dan wordt de kans steeds groter dat er uitstel komt van Brexit. Dat was het nieuws gisteren. Wellicht komt er een nieuw referendum. Hè. Daar is toch natuurlijk nu wat aan het bewegen. Dan wordt het hele proces dus uit jullie handen getrokken. Dus zij kan het ook alweer als een extra drukmiddel gebruiken in de aanloop naar de volgende stemming. En dat is denk ik haar enige hoop om nog meer mensen achter zich te krijgen als het parlement dus weer gaat stemmen over die deal. Ja, die Theresa May die heeft heel wat spannende dagen zo aan elkaar te rijgen. En dit is er weer eentje dus. En vandaag begint de rechtszaak over een ernstig ongeluk begin september in Annapallona. Daarbij kwamen 3 jongeren om het leven en raakten er 2 gewond. Het ongeluk gebeurde in een wijk waar ook familie van de slachtoffers woont. Vertelde de burgemeester waar Annapallona onder valt. En dat deed hij bij Hart van Nederland. Daar was de schok groot, als een mokerslag. Het is ongelooflijk wat er gebeurd is in een woonbuurt waar ook de slachtoffers zelf wonen. Een van de gewonden is volgens het Openbaar Ministerie de bestuurder. Hij werd als verdachte aangehouden. Dat zijn zowat zaken die waar u meer over gaat horen de komende uren. In ieder geval begint zometeen op deze zender het programma Spraakmakers met Guilaine Plag. En met vrouwen in de politiek. Want hoe komt het dat in Amerika de ene na de andere vrouw opstaat om de politiek in te gaan, tot aan presidentiële ambities aan toe? En hoe komt het dat dat in Nederland nog niet het geval is? Dat bespreken wij straks met loopbaancoach en auteur Vrenelie Stadelmeijer. Zij is ook onze spraakmaker vandaag. En Bianca Pander is Amerikaniste en een van de initiatiefnemers van Stem op een Vrouw.nl. En Hent Hamming is de gast. Hij heeft een indrukwekkend verhaal verhaal. Zijn vader was een gevierd kinderarts, maar thuis sloeg hij er flink op los en niemand trok ooit aan de bel. Hij wil dat veranderen door het theater in te gaan en vertelt straks bij ons zijn verhaal. Dat was Guilaine dus met onderwerpen van Spraakmakers. Zometeen op deze zender. U krijgt eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws van Katrien Straatman. En ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of een grote partij Russische wodka die in Rotterdam is onderschept, bestemd was voor Noord-Korea. Vorige week vond de douane 90.000 flessen wodka onderin een Chinees schip. De lading was officieel bestemd voor China, maar de douane vermoedt dat de werkelijke bestemming Pyongyang was. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Vietnamese hoofdstad Hanoi voor de top met de Amerikaanse president Trump. Per trein kwam hij aan in Dongdang op de grens met China. Van daaruit ging hij verder met de auto naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. India heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen boven het Pakistaans gebied. Volgens Pakistan hebben de Indiase gevechtsvliegtuigen vlakbij de omstreden grensregio Kashmir wel bommen laten vallen, maar is er geen schade. De spanning tussen Pakistan en India is flink opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir. En de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif stapt op. Hij zou zich gepasseerd voelen toen hij gisteren niet was uitgenodigd bij het bezoek van de Syrische president Assad aan Iran. Zarif stond aan de wieg van de Iraanse nucleaire deal. Het weer, vandaag weer veel zon en het wordt 16 tot 19 graden. Ook morgen veel zon en dezelfde temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Toch staan er nog wel een paar files, met name rond Amsterdam. De A4 richting Den Haag bij knooppunt Bad Hoeverdorp. 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil. En op de A10 Zuid richting Den Haag vanuit Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Watergraafsmeer en Oud-Zuid. 8 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Wie zou wie onder de onderhandelingstafel drinken? Kim of Trump? Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom in de haven van Rotterdam. Dus die enorme lading van 90.000 flessen wodka onderschept die onderweg zou zijn naar Noord-Korea. Morgen begint de top tussen Trump en Kim in Vietnam. Er zou misschien wel een verband kunnen zijn. Onze spraakmaker vanochtend is feminist, auteur en loopbaancoach van She Consult, Vreneli Stadelmeijer. Vreneli, welkom. Ja. Ja, je hoort dat vaak natuurlijk, dat de drank dan een gesprek net iets makkelijker maakt. Misschien niet zo'n gek idee om bij zo'n top een wodkaartje te nuttigen. Ja, dat werkt in ieder geval wat ontspanning in de hand. Ik vind, die flessen zijn natuurlijk nooit op tijd. Nee, dat gaat ook niet meer gebeuren. Ik denk ook niet meer dat ze nog die kant op worden gestuurd. Maar ik begreep wel, vanmorgen in de Volkskrant stond ook een heel verhaal over dat die Kim met die treinen gaat. Ja. En dat hij eigenlijk gewoon net zo goed kan vliegen en dat dat 3 uur is. Maar dat eigenlijk is, zijn mijn woorden, zo staat het niet in de Volkskrant, maar omdat die hele treinreis, die 60 uur, gewoon één grote orgie is van champagne, vrouwen enzovoorts. Dus, en hij hoeft niet te rijden zelf, hè? Dus dat komt dan heel mooi uit. Dus hij gaat gewoon die 60 uur die trein in en komt bek af aan. Dat is toch een bizar idee eigenlijk, hè? Ja, maar zij dan gekscherend, dat zal in Hanoi een liquid lunch worden waarschijnlijk morgen. Maar goed, dat allemaal terzijde. Wij gaan beginnen aan stand.nl. Arno Kantelberg voor het Mediaforum, de hoofdredacteur van National Geographic en Esquire, verwachten wij ook nog ieder moment. Ondertussen gaan wij het hebben over het online bestellen van medicatie. De stelling is, het is dom om online medicijnen te bestellen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Hoe makkelijk het is om deze receptgeneesmiddelen te bestellen. Antibiotica, zware pijnstillers, kankermedicijnen. Je kunt dat gewoon via de website bestellen. Echter, de kans dat deze pillen niet echt zijn is erg groot. Moet er nog een arts keuren? Ja, nee. Deze webwinkel is niet echt. En ik ben ook geen dokter, ik ben een acteur. In feite speel je Russische roulette met je gezondheid. Ja, is het te makkelijk om medicijnen online te bestellen? Of logisch gezien ons strenge medicatiebeleid? We hebben in Nederland redelijk streng, of je kunt ook zeggen een goed medicijnbeleid, waardoor medicatie niet zomaar wordt toegestaan. Is dat een van de redenen dat mensen denken, nou, ik ga online mijn medicatie maar bestellen? Is het misschien gewoon gemakkelijk om het te doen? Het is ook vaak iets goedkoper om het op die manier te bestellen. De Consumentenbond heeft in elk geval weer onderzoek onderzoek gedaan. Het is geen nieuw verhaal, maar ze komen wel weer tot de conclusie van je weet niet wat je in huis haalt. En het is een zorgelijke ontwikkeling. En we zouden dat veel minder moeten doen. Vandaar dus de stelling. Het is dom om medicijnen online te bestellen. Vriendin Stadelmeijer, nou zit jij hier revaliderend met een wandelstok, want je hebt je heup gebroken. Ik heb mijn heup gebroken, ja. Dat klopt, 3 maanden geleden, ja. Is er één moment geweest dat je met je tablet op bed lag en dacht, nou, ik word gek van de pijn, ik ga online nu wat bestellen? Nee, want als dat zo is, dan moet je gewoon je dokter bellen en de dokter zorgt er dan voor dat jij je medicijnen krijgt. En als je zelf niet naar de apotheek komt, kunt, dan kan de apotheek het komen brengen. Ja. Dus ik begrijp de noodzaak niet om het online te bestellen. Nou ja, als een dokter zegt van, prima, mevrouw Stadelmeijer, maar u heeft nu wel echt genoeg pijnstillers in huis. En jij denkt, ja, maar ik verrek nog van de pijn. Ja, ja. Dan verrek je maar van de pijn. Ja, je weet gewoon niet wat je bestelt als je op internet bestelt. Voor hetzelfde geld krijg je gewoon een placebootje. Of allerlei rotzooi erin. Ja, ik zou dat toch geloven. Dat niet is wat zo je snel, ervan weerhoudt om het te doen. Nou, het komt niet eens in me op. Nee. Terwijl tegenwoordig, je kunt alles online bestellen. Ja, je kunt alles online bestellen. Nou, wat ik wel eens gedacht heb van zo'n pil van Drion. Hè, zo'n pil waarmee je zeg maar je leven kunt beëindigen. Ik kan me voorstellen dat als je ouder gebrekkig wordt en je denkt, ik wil het niet van die huisarts laten afhangen of van welke arts dan ook. Op een gegeven moment, als ik klaar ben met mijn leven, wil ik dat ook gewoon zelf de regie van hebben. Ik zou me nog wel kunnen voorstellen dat ik zo'n pil zou bestellen. Dat ik die gewoon in mijn nachtkastje leg Maar dan heb je het echt over kwesties als leven en dood en zelfbeschikking. Dan heb ik het over zelfbeschikking. En als ik dat dan niet via de reguliere weg zou kunnen krijgen, dan zou ik dat dan misschien nog wel doen. Met alle risico's van dien. Dat begrijp ik ook. Dat best gevaarlijk is om te doen. Maar goed, dat kan je heel goed uitzoeken, denk ik. Maar als het gaat om ziekte, om pijn, zeg maar, dan zeg je, dan zou ik. Ja, misschien kan ik me niet genoeg daarin verplaatsen. Dat kan, hè? Dat mensen echt zoveel pijn hebben. Of ze schamen ergens voor. Ja, daar heb je ook wel een punt, ja. Dat zou ook nog wel iets kunnen zijn, ja. Maar ik ben heel benieuwd welke mensen dat dan doen. Laat hier gewoon even bellen. Nou, jij doet de oproep. 0800 1101, dan noem ik het telefoonnummer nog even. Ja. Ondertussen hebben we natuurlijk via onze community en via mails en de Radio 1-app al wat informatie en wat reacties binnengekregen. Dus laten we daar ook eerst naar gaan kijken en luisteren. Een bericht via de e-mail van Bert Brouwer. Hij zegt, mijn vrouw heeft ooit slaappillen besteld via internet met bitcoin, notabene betaald. Het was tijdens een periode in haar leven dat ze heel veel en heel lang moest werken, dus slaaptekort kwam. Ik wilde die troep weggooien, want ik vertrouwde het niet. Maar misschien had de huisarts wel iets meer moeten aanvoelen dat mijn vrouw die pillen nodig had. Meinert zegt, ik ben het eens met de stelling. Als ik medicijnen nodig heb, haal ik ze het liefst bij de apotheek die verbonden is aan mijn huisarts. Zo blijven de lijnen kort en de kans op vergissingen klein. Ralf Posset uit Den Bosch die zegt, iedereen kan legaal alcohol, tabak en softdrugs kopen in Nederland. Het is nogal hypocriet als we dan het kopen van medicijnen wel zouden verbieden. Als je echt het goede voor hebt met mensen, dan zorg je voor een keurmerk van online medicijnverkopers die leveren wat ze beloven. Dus de juiste dosis, de juiste ingrediënten. En die legale verkopers moeten dan ook verplicht een waarschuwing op hun site zetten, waarin ze iedereen oproepen om eerst de huisarts te bezoeken. Online verkoop uitbannen is een illusie, is symboolpolitiek. Dus dan kun je maar beter proactief zorgen voor goede informatie en voor goede producten. Laten we dat ook eens gaan voorleggen aan de woordvoerder van de Consumentenbond, Babs van der Staak. Goedemorgen. Goedemorgen. Want jullie hebben weer undercover onderzoek gedaan, spullen besteld en een alarmerende brief naar de zorgminister Bruno Bruins gestuurd. Wat verwachten jullie van hem? Nou, we verwachten dat hij allereerst consumenten hier veel actiever voor waarschuwt. Misschien zijn consumenten toch niet voldoende op de hoogte wat de risico's zijn. Het is zo makkelijk om medicijnen online te bestellen zonder een recept van je huisarts. En het is niet zo dat al die aanbieders heel erg illegaal ogen. Hè. Er zijn aanbieders waarvan je meteen op je klompen aanvoelt dat het illegaal is. Als je inderdaad in bitcoins moet betalen of contant in een envelop geld moet stoppen en niet eens de naam van het bedrijf op de envelop mag zetten. Maar er zijn ook sites die echt heel professioneel ogen en soms zelfs een legale route bewandelen. En dan heb je dus internetapotheken die gewoon aangesloten zijn bij zo'n soort keurmerk. Maar dan gaat er toch iets mis. Dus behalve dat de minister consumenten actief moet waarschuwen, zou het ook goed zijn als hij in internationaal verband kijkt hoe dit aangepakt kan worden. Want ja, zo'n manier waarop buitenlandse apotheken met buitenlandse artsen de Nederlandse wetgeving omzeilen, dat zou voorkomen moeten worden. Maar hebben jullie daar suggesties voor? Want nou ja, we kregen net de reactie van Half Polset, die zegt, ja, online verkoop uitbannen, dat is een illusie. Als je dat zou gaan zeggen als minister of daartoe oproept, dat is symboolpolitiek, gaat niet gebeuren. Nou, dat is natuurlijk heel lastig en dat realiseren wij ons ook. Kijk, de inspectie die acteert nu vooral op meldingen, maar die zouden natuurlijk ook veel actiever illegale sites kunnen opsporen. Maar op het moment dat je er een aantal uit de lucht haalt, heb je natuurlijk kans dat er ergens anders weer tientallen nieuwe opgezet worden, omdat dat zo makkelijk is. Dus dan moet je het dus via consumenten doen en gewoon consumenten veel meer op die risico's wijzen. Want die sites die pretenderen dat het allemaal heel makkelijk is en zonder gevaar. En die doen echt alsof je snoepjes bestelt. Maar hoe is het als je in principe worden geneesmiddelen vergoed door de verzekeraar? Als je nou bij zo'n illegale apotheek iets bestelt, vergoedt de verzekeraar dat dan? Nee, ik denk niet dat verzekeraars dat vergoeden. Maar goed, ja, mensen die zijn misschien wanhopig. Het zit in de taboesfeer, de medicijnen die ze bestellen. Als het voor depressie is of misschien voor een geslachtsziekte. Dus ja, dan heb je kans dat mensen denken van, nou ja, hè, dan betaal ik het gewoon. Mensen zijn misschien verslaafd. Nou ja, dan ga je sowieso natuurlijk niet bij je verzekeraar aankloppen. En zo duur zullen de medicijnen meestal misschien ook niet zijn. Het zijn vaak kankermedicatie gaat, Indiaanse, toch? Ja, maar goed, andere medicijnen, hè, dan gaat het om goedkope Indiaanse varianten van wat bekendere merken. Dus misschien bestellen mensen ook wel online omdat het goedkoop is. Ja, er kunnen allerlei redenen zijn. Maar als dat is dat als het allerlei verschillende redenen heeft, maakt het dat ook lastiger natuurlijk om het aan te pakken, kan ik me voorstellen. U geeft zelf aan, je moet mensen goed informeren, of u verwacht eigenlijk betere informatievoorziening van een minister. Doet een inspectie genoeg? U zegt, nu is het eigenlijk op basis van een melding dat ze dan een illegale site misschien uit de lucht halen. Zouden ze meer moeten doen om illegale sites op te sporen? Nou, wij vinden wel dat ze beter moeten, hè, dat ze ook moeten proactief moeten waarschuwen en niet alleen op meldingen afgaan, maar ook actief zelf op zoek gaan naar dit soort sites. Ja, want het is niet voor het eerst dat jullie dit aankaarten. Dus je kunt je afvragen hoeveel werk ervan is gemaakt in de loop der jaren. Volgens mij in 2011 zag ik al een keer waarschuwing van jullie. Ja. Maar we zien wel dat het anders is. Hè. In het verleden was het zo dat veel medicijnen die wij bestelden bleken echt nep te zijn. We zien nu echt dat de medicijnen vaak wel de werkzame stof bevatten. Dat hebben we laten analyseren door het RIVM. We zien dat het eigenlijk heel legaal lijkt en soms zelfs via legale route gaat. Maar dat is nog steeds, gaat natuurlijk wel buiten de reguliere arts en apotheek om. Ja. Dus wij willen gewoon dat de inspectie toch harder gaat ingrijpen. Maar ook dat ze waarschuwen waar mensen bestellen. Dus bijvoorbeeld op internet, zorg dat mensen als ze op zoek gaan naar dit soort sites meteen een waarschuwing krijgen. Wat de risico's zijn. Dat die medicijnen misschien vervuild zijn. Dat ze misschien beschadigd zijn, niet goed bewaard. De werkzame stof te snel afgeven. Dat als je het via internet bestelt, zonder dat een arts jou gezien heeft, dat je niet op de hoogte bent van de bijwerkingen met andere medicijnen. Sommige medicijnen zijn misschien niet voor jou geschikt. De dosering is misschien niet goed. Het is echt wel belangrijk dat consumenten daarvan doordrongen zijn. We hadden vanochtend iemand die belde, die zelf via internet kocht. Die was niet in staat of wilde niet in de uitzending reageren. En die verkocht dat vervolgens ook weer door. Dus dat zei hij van, ja, ik doe dat gewoon. Het is ook een handeltje en het is voor mij prima om te doen. Dus ik zat even op de site te kijken, online te kijken, Viagra kopen. Nou, je krijgt echt een hele trits aan sites meteen in de aanbieding gegooid, waar je dat kunt aanschaffen en hoe je dat kunt aanschaffen. Dus ja, hoe weet je nou wanneer je überhaupt iets kunt vertrouwen? Ja, dat is ook lastig, maar voor dat soort dingen kun je dan toch beter naar je huisarts gaan. Daar het probleem voorleggen en met hem overleggen of haar overleggen wat je dan het beste kan bestellen. Want ja, je zit ook niet op te wachten dat je gokt met je gezondheid. Omdat je misschien een product krijgt waar vervuilde grondstoffen voor zijn gebruikt. Ja. Of dat je iets bestelt waar je geld voor betaalt, terwijl het eigenlijk helemaal niet werkt. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Nee, maar goed, voor sommige mensen blijkt dan in dit geval het ook gewoon een lucratief handeltje te zijn. Ja, en dat is natuurlijk... dan heb je natuurlijk ook weer mensen die het dan via zo'n tussenpersoon kopen. Maar goed, wij denken dus echt dat consumenten hier veel beter van doordrongen moeten worden. Dat, dat je toch voor sommige medicijnen, die zijn niet voor niks op doktersrecept. Mm. Daar zijn niet voor niets regels voor afgestemd. Omdat ze te gevaarlijk zijn om op eigen houtje te gebruiken. Hoe moeilijk is het om in internationaal verband regels aan te scherpen? Omdat wij in Nederland, als je het afzet tegen andere landen, best een strikt medicatiebeleid hebben? Ja, dat is ongetwijfeld best ingewikkeld. Dus we zeggen ook niet dat dat in één dag geregeld zal zijn. Maar we vinden wel dat, dat er naar gekeken moet worden. Dus die constructie dat je online een vragenlijst invult, dat dan een Roemeense arts voor een Britse internetapotheek een recept uitschrijft. We vinden echt dat dat in internationaal verband tegengegaan moet worden. Want maar dat goed, is hoe het ja, werkt. We moeten natuurlijk... Ja, dat is een constructie die wij tegenkwamen. En die zo'n Britse internetapotheek, die is dan in principe legaal. Er komt ook een arts en een recept aan te pas. Maar ja, goed, jij hebt die arts nooit gezien. Hè? Op basis van een vragenlijst die online wordt ingevuld, kan dat natuurlijk nooit. Niet een goede afweging gemaakt worden. Dus wij vinden echt wel dat het belangrijk is dat dit soort constructies niet plaatsvinden. Het ministerie zegt zelf ook dat dit onwenselijk is, maar lastig te voorkomen. Wij vinden dat daar toch nog wel naar gekeken moet worden. En natuurlijk is het lastig als je dit met meerdere landen moet afspreken. Maar wel nodig. Maar wel nodig, inderdaad. De minister moet dus een stapje bijzetten. Betere informatievoorziening geven aan burgers om ze te waarschuwen voor de gevaren ervan. En de inspectie die mag wat u betreft ook best een stapje harder lopen om illegale sites uit de lucht te halen. Dank voor de toelichting. Babs van der Staak was dat, van de Consumentenbond. Goedemorgen ondertussen, Arno Kantelberg. Goedemorgen. Je zat achter een ongeluk vast, begreep ik. Ik zat er gelukkig zelf niet in. Dat is altijd een troost. Ik wou net zeggen. Ja. Blij dat dus je laatste heel huis bent. Gerend zelfs, je moest even bijkomen. Ja, dus ik zit licht zwetend voor je. Jeetje, moet je daar medicijnen voor bestellen online toevallig of niet? Nou, die heb ik een dealer voor, hè? Nee. Heb jij wel eens online iets aangeschaft? Nou, ik zat aan medicatie. Te vragen, maar nee. Maar iedereen die wel eens in Amerika komt, weet dat je daar die drugstores echt kunt... Die staan vol, hè? Ja, die kun je plunderen als je behoefte hebt aan iets wat je in Nederland niet bij de drogist kunt bestellen. Ja, zit daar veel verschil in? Dat kun je dan afvragen. Ja, ik weet ook nog wel dat ik... Maar dat is een tijdje geleden in Sao Paulo was, in Brazilië. En daar stond de Viagra ook, die lag gewoon bij de kassa. Ja, dat is toch wel een ander tussen de dropjes en de chips. Ja, en de links van de lokale privé, ja. Nee, dat was echt een... Ik zal niet vragen wat je gekocht hebt daar, maar... Ik weet niet meer wat ik ging halen daar. Maar goed, het is in de zuidelijke landen. In de zuidelijke landen is het ook zo. Als je met een kuchje naar de apotheek gaat, krijg je meteen antibiotica. Maar goed, daar ligt het dan in ieder geval in de winkel. En je hoopt dan dat ze niet de hele bevolking aan het vergiftigen zijn door het daar neer te leggen. Maar feit is dat we hier wel vaak een striktere regelgeving hebben dan in andere landen. Dat je medicatie in andere landen makkelijker kunt kopen. Tegelijkertijd duw je ze dan richting die online webshops. En die zijn inderdaad verdacht. We gaan praten met Jacco Burgers, is huisarts. Meneer Burgers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat online medicijnen worden gekocht? Ik weet niet of u het met eigen patiënten wel eens meemaakt. Ja, dat zou ik zeggen, ik merk daar niet zoveel van. Kijk, de mensen die bij ons op het spreken komen met de vraag en die willen graag advies van een dokter. Mm-hmm. En de mensen die online dingen gaan bestellen, die willen dit probleem zelf oplossen. Ja. Of durven niet naar de huisarts te stappen. Ja, ik denk dat er grote oorzaak kan zijn van dit fenomeen. Dat mensen zich schamen, dat ze zelf een oplossing willen vinden, dat ze een sterk middel willen hebben. En misschien dat de huisarts daar, dat ze ervaring hebben met dat de huisarts dat niet zomaar strekt. Mm-hmm. En ze zoeken op internet. Overigens, internet wordt ook gebruikt om te kijken, wat is er aan de hand, wat heb ik. Dus het is een hele makkelijke stap om van diagnose ook naar behandeling te gaan. Ja, dat mensen überhaupt niet naar de dokter gaan, maar op internet zoeken, dit zijn mijn klachten, dan zou dat het wel eens kunnen zijn. Oh, ik kan ook meteen een medicijn daarvoor bestellen. Ja, precies. Dus ze gaan zelf dokteren. En op zich vinden we het prima als mensen informatie zoeken op internet. Maar zoek dan wel naar de goede en betrouwbare websites. Ja, we hebben een betrouwbare website die door de huisarts gemaakt zijn. Dat is thuisarts.nl met veel informatie over gezondheid en ziekte. En ja, als je er dan niet uitkomt, dan zou ik zeggen, raadpleeg de huisarts. Ja. En ga niet zelf verder. Wat kunt u als huisarts doen? U bent ook lid van het huisartsengenootschap. Kun je er iets tegen uitrichten? Ik denk dat dat heel lastig is. Allereerst weten we niet hoe groot het probleem is, wat de omvang van het probleem is. Ik ga er wel van uit dat het toeneemt. Dat is ook een teken van de tijd. Ik denk dat wij op het moment dat we dit signaleren, dat we als huisarts mensen kunnen wijzen op de gevaren daarvan. Het is ook een beetje in strijd soms met wat we propageren, dat we meer e-health willen hebben, meer online dingen willen doen, mensen ook de gelegenheid willen geven, ook via e-mail, dokters te raadplegen. Terwijl, ja, we vinden ook dat het face-to-face contact gewoon heel erg belangrijk is. Dat je weet, wat zit er achter de vraag? Ja. Dat je de mensen kent met wie je een bepaald beleid afspreekt. Dus het vertrouwelijke gesprek in de spreekkamer is zo ontzettend veel waard. En ja, dat moeten we blijven uitleggen. Ja. En het vertrouwen blijven winnen dat patiënten welkom zijn. Want is het echt zo gevaarlijk? Of bestaat het risico dat je een keer andere ingrediënten krijgt dan je beschrijft? Hoe vaak is het misgegaan? Weten we dat? Dat weten we niet. Nee. Ik denk dat vooral het gevaar erin zit, ook in de werkzame stof. Als ik hoor dat dus ook zware pijnstillers gewoon via internet verkrijgbaar zijn, ja, die zijn verslavend. En die worden op indicatie voorgeschreven door de arts. Maar die indicatie wordt wel door de arts afgegeven. Dus in uitzonderlijke gevallen geven wij bijvoorbeeld zware pijnstillers. Mm-hmm. Of geven wij antidepressiva. Of geven wij middelen tegen erectiestoornissen. Maar de indicatie wordt door de arts gemaakt. En de werkzame stof is eigenlijk ook wel heel gevaarlijk. Ja. De Engelse vertaling voor geneesmiddel is drug. Hè? Dus eigenlijk, geneesmiddelen zijn eigenlijk net zo gevaarlijk als drugs. Niet in de zin dat ze allemaal verslavend zijn, maar ze hebben een werkzaam middel. En als je dat niet goed toepast, dan kan het ernstige gevolgen hebben. Maar is het zo, meneer Burgers, als ik kijk, nou ja, Arno haalde net dat voorbeeld van Amerika aan, waar je makkelijker medicijnen kunt krijgen bij de drogist gewoon, ten opzichte van hier. Ik weet, in Duitsland heb je hele zware keeltabletten die je hier niet zomaar kunt kopen. Is het zo dat ons strikte medicijnbeleid dit misschien ook in de hand werkt? Ja, dat is een goed punt. We hebben inderdaad in Nederland een streng beleid. Er wordt goed geregeld wat op recept verkrijgbaar is en wat je gewoon kunt kopen bij apotheek of drogist. Daar zijn strenge regels over. Ook vaak discussie van moet je dit nu wel of niet doen. Uh-huh. En dan schrikken we ervan dat je in het buitenland zomaar antibiotica kunt krijgen bij een apotheek of drogist. Ik vind dat een lastig probleem. Daarentegen denk ik wel dat we trots mogen zijn op Nederland. We doen het echt heel erg goed als je kijkt naar het medicijnbeleid. Als je kijkt naar het antibiotica-beleid. In Nederland is een land waarin de minste antibiotica-resistentie wordt gemeten. Maar als u dan als u een patiënt in de spreekkamer krijgt, sorry, als u een patiënt in de spreekkamer krijgt die zegt, ja, maar waarom kan ik dat in Amerika wel kopen? Wat is er dan mis mee? Waarom mogen wij dat hier niet? Waarom kan ik het in Duitsland wel meenemen en hier niet? Wat zegt u dan? Dan zeggen wij hebben hier in Nederland een heel mooi systeem met huisartsen, met specialisten die goed met elkaar afspreken wat het beste beleid is, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Hm. Maar dat doen ze in Duitsland waarschijnlijk ook, toch? Nou, dat wordt ook gedaan. Maar ik zou zeggen, ik denk dat wij daar echt niet voorop lopen. Het hele systeem is zo gericht op dat we graag datgene willen doen waarvan we zeker weten dat het werkt en waarvan we de gevaren kunnen overzien. En dat hele systeem wordt ook ondersteund door onze instellingen, door het Zorginstituut, door ook geneesmiddeleninstanties die erop toezien. Dat is een prachtig mooi systeem. Nou, in het buitenland heb je wat meer mazen in de wet, zou je zeggen, waardoor je dus een handel kan krijgen. Ja. Dank u wel, meneer Burgers. U zit in het spreekuur, begrijp ik. Dus dank voor uw tijd eventjes. Dank u wel. We willen natuurlijk niet patiënten in de weg zitten. Opioids in Amerika zijn natuurlijk een grote doodsoorzaak geworden. Ja. Maar de meeste van zijn op recept. Prins bijvoorbeeld. Maar dat zijn wel allemaal gewoon, die moet je ook gewoon op recept verkrijgen. Ja, dat is waar. Maar dan hebben mensen misschien sneller de neiging om weer even een nieuwe dosering in te slaan. Of hebben het laatste keer in stand.nl over gehad. Over de gevaren daarvan in ieder geval. En de verslavende werking. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat we steeds meer zelf dingen willen doen? Hè? Dat we ook steeds meer bijvoorbeeld die hele vaccinatiediscussie. Dat er steeds meer mensen zijn die zeggen van dat beslis ik zelf wel of ik dat wil doen. Hè? Mensen die naar kwakzalvers gaan. Die van alles met stenen lopen te goochelen. Of ik weet het allemaal van niet alle wat. Tijden. Dat is van, ja. Nou ja, volgens mij proberen de huisarts ook duidelijk te maken. Ja. Van luister, er zit bepaalde expertise. Tot op zekere hoogte kun je natuurlijk zelf heel goed dingen opzoeken. Maar bepaalde expertise over de verslavendheid van stoffen, van middelen, de hoeveelheid en dergelijke. Een indicatie. Ja, daar heb je wel niet voor niks medicijnen voor gestudeerd. Nee, precies. Kathleen Prins, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Kathleen zelfs. Maar Kathleen, kijk eens aan. Jij houdt wel medicijnen in het buitenland, hè? Of online? Ja, nee. Ik was het eigenlijk van plan, maar ik ben het oneens met de stelling. Want ik begrijp dat mensen medicijnen uit het buitenland bestellen. Oké. Waarom? Omdat, tenminste het medicijn waar ik over spreek, is uit basisverzekering gehaald. Ja. Als je het bij de apotheek koopt, is het veel duurder dan dat je het bijvoorbeeld koopt in het buitenland. Ja. Welk middel is het? Mag ik dat weten? Het gaat om de Vampira. En wat is dat? Dat is een faprobilidine, als ik het goed zeg. Waar ik tenminste en vele anderen langer van kunnen lopen. Okay. Langer van kunnen staan, et cetera, et cetera. Maar dat is uit het basispakket gehaald. Nu is er iets in, wat ik heel gek vind overigens. De medicatie is in België, in Duitsland, in alle omringende Europese landen veel goedkoper dan in Nederland. Dus ik begrijp heel goed dat mensen met de kleine beurs die medicijnen uit het buitenland halen. Ja. En als u het zou overwegen om te doen, bent u zich dan bewust van de gevaren of neemt u die op de koop toe? Dat is precies wat mij een beetje tegenhoudt. Want ik weet niet wat ik naar binnen werk. Misschien is het wel een placebo. Misschien zit er wel heel veel andere rotzooi in. Dat weet ik dus niet. Dus nu slik ik eigenlijk niet. Het gaat redelijk, maar het kan veel beter. Maar kan uw huisarts dan daar geen rol in spelen? Dat je dat met je huisarts bespreekt? Ja, maar die heeft geen invloed. Want minister Bruins is toch echt wel een soort van de baas. Ja, dat begrijp ik. Maar dan zou je toch met je huisarts kunnen bespreken van, nou, dit is het probleem, het wordt niet meer vergoed. Als ik het in Duitsland koop, dan betaal ik 50% minder. Wat vind je daarvan? Ja, maar de huisarts kan daar niks mee. Want dat is de wet. En daar dienen we allemaal aan te houden. Ja. Dus zodoende, daarom ben ik het oneens met de stelling. Ja. Ik heb er wel begrip voor. Dat mensen het doen met de redenen die u net aangeeft. Zeker. Fijn dat zeker. U even wilde meepraten. Ja, tuurlijk. Kathleen Graag Prins. Gedaan. Sterkte ermee. Dankjewel. Oké, dag. Gaan wij nog kort praten ook met Arno Rutte, Kamerlid voor de VVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn al wat zaken voorbijgekomen, onder meer over de minister die een stapje bij moet zetten, over de medicatie die uit het basispakket verdwijnt, waardoor mensen zich genoodzaakt voelen om naar het buitenland te gaan, over een inspectie die veel actiever eigenlijk illegale websites uit de lucht moet halen. Wat moet er wat u betreft gebeuren? Of helemaal niks? Nou, ik wil zeggen dat ik heel blij ben dat de Consumentenbond dit artikel gemaakt heeft en ook aandacht hiervoor vraagt, omdat u er nu weer aandacht voor heeft. Kijk, het bestellen van medicatie via illegale websites en illegale medicatie uit het buitenland kan gewoon levensgevaarlijk zijn en moeten mensen absoluut niet doen. En het feit dat het nu in zicht is dat het wel gebeurt, is in ieder geval een eerste stap om ook te komen tot een heftige waarschuwing van doe dit niet. Maar wat kan de overheid betekenen? De overheid kan dit niet 100% oplossen. Het mag niet. Nou ja, daar begint het mee. Je kunt opsporen. Gebeurt wel. Maar het is zo wijd verspreid om dit te doen, dat het onmogelijk zou zijn om al deze websites uit de lucht te halen. Maar moet het actiever? Maar het is wel relatief. Nou, dit moet onder de aandacht blijven. Ja, maar moet het actiever? Uiteindelijk bij de. Het begint bij de consument die niet zijn spullen via dit soort sites moet bestellen. Het artikel wordt uitgebreid gesproken over bijvoorbeeld chlamydia. Kan bestreden worden met antibiotica. Kijk, als je denkt een geslachtsziekte te hebben, moet je gewoon naar je huisarts gaan. En ik snap wel dat er iets van schaamte bij komt kijken, maar liever die schaamte even meenemen naar je huisarts die dat echt niet verder zal brengen, en dan op een legale manier de juiste middelen, zodat je ook weet dat je het vanaf komt, dan dit soort onverantwoorde risico's nemen. Ja, maar heel kort, moet een inspectie actiever zijn en minister Bruins een campagne beginnen om mensen beter te informeren? Dat laatste is heel verstandig. Het eerste ook. Inspectie moet hier bovenop blijven zitten. En ik kan me ook voorstellen dat minister Bruins een goed gesprek heeft met minister Grapperhaus om ook te kijken of het justitieel voldoende aandacht krijgt. Gaat u het aankaarten? Ik vind het in ieder geval een heel belangrijk punt. Dat is nog geen ja. Ja of nee? Oh, ja of nee. Niet zo moeilijk hoor. Nou, dan geven we dit bij deze een ja. Dank u wel. Arno Rutte van de VVD. Dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Push, put, oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat, geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Gemaksbeleggen, nu met €50 bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. Bij Specsavers Audiciënt krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Over geld praat je niet. Na 12 uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. 10 uur.